أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بشرک ذکر فرما رہے ہیں. مشرکین کو اللہ رب العزت ان کی شرک پہ جھڑکی دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مشرکو, تم نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نائب مقرر کر دیے. اگر اللہ جو ہے اپنا نائب مقرر کرتا تو یہ کام آپ پہ نہ چھوڑتا. اللہ جو ہے اپنی طرف سے مخلوق کے اندر اپنے نائب کا انتخاب خود ہی فرما لیتا کہ فلاں جو میں نے پیدا کیا ہے, پیغمبر, فرشتہ, جن, ولی, امام, تو یہ میرا امام, یہ میرا کیا ہے, نائب ہے. یہ نیابت اور انابت کی ذمہ داری جو ہے میں آپ کے سپرد نہ کرتا کہ تم اپنی طرف سے اللہ کے لیے نائب مقرر کرو کہ کچھ کام تو اللہ کرنے والا ہے اور کچھ جو ہے اللہ کے نائبین کرنے والے ہیں. تو جب اللہ نے اپنی طرف سے مخلوقات کے اندر نائب کا انتخاب نہیں کیا ہے تو تم جو اپنی طرف سے اللہ کے لیے اللہ کی مخلوقات کے اندر نائب بنا رہے ہو تو یہ تم کیا کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, ناجائز کر رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو اراد اللہ, اگر ارادہ کرتا اللہ, آیت تخذ ولدن, کہ بنائے ولدن نائب, آیت تخذ ولدن کے مقرر کر دے نائب, لاصطفا, تو ضرور بضرور اس کو چنتا, اس کا انتخاب کرتا, مما اس میں سے, یخلق, جو پیدا کیا ہے اللہ نے, ما یشا, جسے اللہ چاہتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو اراد اللہ, اگر ارادہ کرتا اللہ, آیت تخذ ولدن, کے بنائے نائب مقرر کرے نائب, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لاصطفا, تو ضرور بضرور اس کا انتخاب کرتا اپنی طرف سے, اس کو چنتا اپنی طرف سے کہ فلاں جو ہے میرا نائب ہے, اس کو میں نے مقرر کیا ہے. مما اس میں سے, یخلق, جو پیدا کیا ہے اللہ نے, ما یشا, جسے اللہ چاہتا, تو اسے اللہ رب العزت جو ہے اپنا نائب مقرر کرتا. ولد بمانی جو ہے وہ نائب ہے. ولد کلام عرب کے اندر بمانی بیٹے کا بھی آتا ہے اور ولد جو ہے یہ کلام عرب کے اندر بمانی نائب کے بھی آتا ہے. اور ایک ہے تولید الولد. تولید الولد کے معنی ہے بچے کو جننا, بچہ پیدا کرنا. جس طرح والدین سے بچے کا پیدائش ہوتی ہے تو اس کو عربی کے اندر تولید الولد کہتے ہیں. اور ایک ہے اتخاذ الولد. اتخاذ الولد کے معنی کیا ہے؟ کسی اور کے بیٹے کو اپنا وارث، اپنا جانشین مقرر کرنا، جس کو عموماً جو ہے وہ نائب کہتے ہیں. کسی کے بیٹے، کسی کے بچے کو اپنا جانشین، اپنا قائم مقام مقرر کرنا، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو نائب کہتے ہیں. جس طرح بادشاہ کا جو ہے ولی عہد ہوتا ہے، ولی عہد اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کا قائم مقام ہوتا ہے. جس طرح ڈپٹی ہوتا ہے، ڈپٹی وزیر اعظم ہوتے ہیں، اسی طرح ڈپٹی تحصیلدار ہوتا ہے، تو یہ اس کا نائب ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے اتخاذ الولد کے معنی کیا ہے؟ کسی اور کے بیٹے کو اپنا قائم مقام اور جانشین کے طور پہ مقرر کرنا. تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ اتخاذ الولد کا استعمال ہے. تولید الولد کی بات یہاں پر نہیں ہے، اتخاذ الولد کی بات ہے. اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے معنی کر دیا نائب کا. سبحانہ پاک ہے اللہ عجت سے، سبحانہ پاک ہے اللہ عجت سے. نائب تو وہ مقرر کرتا ہے، نائب کی ضرورت تو ان کو ہوتی ہے جو ایک جگہ موجود ہے تو دوسری جگہ موجود نہ ہو. جس طرح پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، صدر، تو ایک جگہ جو ہے وہ موجود ہے اسلام آباد کے اندر، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوگا، تو ہر صوبے کے اندر اس کا اپنا ایک نائب ہوتا ہے. ہر صوبے کے اندر اس کا نائب ہوتا ہے جس کو گورنر کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا؟ اس کے نائبین ہوتے ہیں. ہر صوبے کے اندر اس کا ایک نائب ہے، وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر. تو نائب تو اس کا ہوتا ہے جو ہر جگہ موجود نہیں ہے. ایک جگہ موجود ہے تو دوسری جگہ اپنی غیر موجودگی میں اپنے ایک نائب سے جو ہے وہ اپنا کام چلاتا ہے. تو اللہ کو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو تمہارے پاس، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ بھی ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے باعتبار علم اور قدرت کے. اسی طرح نائب تو اس کا ہوتا ہے جس پہ فنا اور زوال آتی ہو. آج ہے تو کل نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں جو اللہ ہے اس میں تو فنا اور زوال آتی نہیں ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جس میں فنا نہیں آتی. الحی ہمیشہ زندہ ہے. تو اللہ کو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو آپ چھٹی پہ جاتے ہیں اللہ رب العزت، نہ اس کو بیماری جو ہے وہ آتی ہے، نہ کوئی اور مصروفیت ان کو جو ہے وہ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے نائب کو ضرورت ہو. بلکہ اللہ رب العزت نے تو کلیئر کٹ یہ بات بتا دی ہے سورہ رحمان کے اندر، کل یوم ہو فی شان، ہر دن اللہ رب العزت جو ہے خدائی کے کام میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. کسی کو جو ہے اختیارات تفویض نہیں کیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحانہ پاک ہے اللہ عجت سے. ہو اللہ، یہ اللہ الواحد یکتا ہے، القہار سب پہ غالب. کیونکہ کبھی کبھار ایک آدمی یکتا ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، مگر اس سے کہ کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں پلان کے یو وزر دے، تو اس سے کوئی ڈرتا نہیں، اسے کوئی گھبراتا نہیں ہے. اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں لوگ اس سے گھبراتے ہیں، یار اس کے بیٹے ہیں. اور جس کے بیٹے نہیں ہوتے تو لوگ اس پہ جو ہے وہ چڑھ کے آتے ہیں. تو اللہ جو ہے اگر ایک طرف واحد ہے، یکتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کیا ہے؟ قہار بھی ہے. اس کے اوپر کوئی ہے بھی نہیں، وہ سب کے اوپر. وہ القاہر فوق عبادی، آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر 20 نمبر آیت میں، وہ القاہر فوق عبادی، یہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو اسی وجہ سے یہ دو صفات جو ہے وہ ذکر کی، کہ صرف واحد نہیں ہے کہ کمزور ہے، نہیں، بلکہ واحد ہے اور کیا ہے؟ قہار ہے، سب پہ غالب ہے، سب پہ بالا ہے. خلق السماوات والارض, دلیل عقلی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے, اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. تو جب ابتدا سے یہ کارخانے قدرت جو ہے وہ لگانے کا وقت تھا, تو اس وقت اللہ کا نائب کون تھا؟ ابتدا میں جب یہ سارا سسٹم جو ہے وہ تعمیر بنانا تھا, آسمان زمین چاند سورج تارے, تو اس وقت تو مخلوق بھی نہیں تھے, تو اس وقت اللہ کا نائب کون تھا؟ تو جب اس وقت اللہ نے بغیر نائب کے یہ سارا کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا ہے, کارخانہ جب شروع کرنا پڑتا ہے تو اس میں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, جب کارخانہ جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے, اس کے بعد تو منشی اور منیجر بھی اس کو سنبھالتا ہے اور چلا لیتا ہے, مالک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ تو صرف سپرویژن کرتا ہے. تو جب ابتدا میں اللہ کا کوئی نائب نہیں تھا, جس وقت نائب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو ابھی تو یہ کارخانہ جو ہے وہ چل پڑا ہے, ابھی نائب کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ جو ہے وہ بعد میں نائب کو مقرر کرے. خلق السماوات والارض بالحق, پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق, برحق پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق برحق, یا بالحق کے معنی لے اظہار الحق, کہ اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. کہ جب اللہ نے اتنے بڑے آسمان پیدا کیے, اتنی بڑی زمین بنائی ہے, تو کیا ایک انسان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تنے تنہا ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ تو لے اظہار الحق, کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے, یہ تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پہ دلائل بن جائے. یکبر اللیل علی النہار, لپیٹتا ہے اللہ رب العزت رات کو علی النہار دن پر, ویکبر النہار علی اللیل, اور لپیٹتا ہے اللہ رب العزت دن کو علی اللیل رات پر. سخر شمس والقمر, اور کام میں لگایا ہے سورج اور چاند کو, کل یجری لاجل مسمی, یہ سب کے سب رواں دوا ہے میعاد مقرر کی جانب. الا هو العزیز الغفار, خبردار یہ اللہ غالب اور بخشنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے یکبر اللیل علی النہار, لپیٹتا ہے اللہ رب العزت رات کو علی النہار دن پر. رات کی تاریکی اندھیرے پن, اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دن پہ لپیٹتا ہے, تو دن کا اجالا دن کی روشنی چھپ جاتی ہے اور رات یعنی اندھیرے کا راج ہو جاتا ہے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ, اور لپیٹتا ہے اللہ دن کی روشنی کو یعنی دن کو یعنی دن کو روشنی کو, عَلَى اللَّيْلِ رات پر, تو اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور روشنی کا جو ہے وہ بادشاہت اور رات شروع ہو جاتی ہے. کور عربی کے اندر یکورو, کور عربی کے اندر کہتے ہیں کہ جب پگڑی باندھنے والا جب پگڑی باندھتا ہے تو اس کا جو کیا ہوتا ہے, ول منگو تب کی ول وایو, اچھا بل جو ایک جو ہے ایک مرتبہ جو ہے دوسری مرتبہ پھر لپیٹتا ہے, تو یہ ایک مرتبہ لپیٹنا اس کو عربی کے اندر کور کہتے ہیں, پختو کی تمنگ وایو دا پٹکی ول, تو اس کو عربی کے اندر کور کہتے ہیں. یکبر, تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتا ہے, یعنی لپیٹتا ہے. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل, وسخر الشمس والقمر, اور کام میں لگایا ہے, مسخر کر دیا ہے کام میں لگایا ہے الشمس سورج والقمر اور چاند کو, دونوں انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں, دونوں جو ہے وہ کیا ہے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں. سورج جو ہے وہ فصلوں کو پکاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے جو چاند ہے اس کے اندر اللہ کی حکم سے رنگ بھرتا ہے, اور اسی طرح مٹھاس اور ذائقہ جو ہے وہ کس سے پیدا ہوتا ہے, وہ ستاروں اور چاند سے پیدا ہوتا ہے. یہ بھی انسان کے کام میں ہے. کل یجری لاجل مسمی, یہ سب رواں دواں ہے, چل رہے ہیں, لاجل مسمی, میعاد مقرر فنا کی جانب, یہ سب رواں دواں ہے, لاجل مسمی, میعاد مقرر فنا کی جانب. ان سب کے لیے اللہ نے فنا کا ایک میعاد مقرر کیا ہے کہ اس تک پہنچ کر جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ خبردار, هو العزیز, یہ اللہ غالب ہے, الغفار بخشنے والا ہے. اگلی دلیل اقلی, خلقکم, پیدا کیا ہے تم کو, میں نفس واحدہ, ایک نفس سے, ایک جان سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقکم, پیدا کیا ہے تم کو, میں نفس واحدہ, جان ایک سے, نفس ایک سے. مراد اس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کون مراد ہے اس سے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. خلقکم من نفس واحدہ, یعنی کہ ڈارون تیوری کہ انسان کو جو ہے وہ کیڑے سے پیدا کیا, تو کیڑے سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ترقی کرتا گیا کرتا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بندر بنا, اور اسی طرح جو ہے بندر کی جو ہے وہ دم تھی اور دم پہ خارش ہو گئی, اور اس کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ملتا رہا, دم جو ہے وہ گر گئی, اور اس کے بعد ہاتھوں پہ خارش آ گئی تو ہاتھوں کو دیوار پہ ملتا رہا, تو آخر میں جو ہے اس کی جو بیک بون ہے وہ سٹریٹ ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے وہ جدید انسان بن گیا. ڈارون تھیوری. تو اللہ رب العزت فرماتے خلقکم من نفس واحدہ, پیدا کیا ہے تم کو, من نفس واحدہ, نفس ایک سے. مراد اس سے کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ثم جعل منہا زوجہا, پھر بنایا منہا اس کے جنس سے, زوجہا اس کی بیوی کو, پھر بنایا منہا اس کے جنس سے, زوجہا اس کی بیوی کو. آدم علیہ السلام تو السلام جیسی جو ہے اللہ نے اس کو بیوی بھی دی تھی, جس طرح وہ انسان تھے اسی طرح اس کی بیوی بھی انسان تھی, یعنی کہ وہ خود انسان اور اس کی بیوی جو ہے وہ کوئی فرشتہ یا جو ہے جن یا کوئی اور مخلوق. ثم جعل منہا زوجہا وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الْأَنْعَامِ, اور پیدا کیا ہے تمہارے لیے من الانعام چوپایوں میں سے, ثمانیہ ازواج, آٹھ جوڑے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من السماء من الانعام, انزل بمانی خلقا ہے, یعنی کہ انزل ہر جگہ جو ہے ایک معنی میں آپ کریں گے انزل اتارا ہے, اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے. تو کیا اللہ نے گائےوں کو جو ہے کہاں سے بھیجا ہے, کہاں سے جو ہے وہ اتارا ہے, کہاں سے برسایا ہے؟ تو انزل یہاں پر بمانی کیا ہے, جب انزل کی نسبت کسی مجسم چیز کی طرف ہوتی ہے تو مراد وہاں پر خلقہ ہوتی ہے. جس طرح یہاں پر فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَام, تو یہاں پر انزل کی نسبت انعام کی طرف ہو چکی ہے تو مراد اس سے خلقہ ہے. جس طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ذکر فرماتے ہیں کہ انزل بمانی خلقہ, اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, تو اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, یہ نہیں کہ ہم نے اتارا ہے یعنی لوہے کو, نہیں, انزلنا بمانی خلقنا, ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ, اور پیدا کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے من الانعام چارپائیوں میں سے, چوپایوں میں سے, ثمانیہ ازواج, آٹھ جوڑے یعنی آٹھ قسم. اور اس کی تفصیل جو ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پر پڑھ چکے ہیں جی؟ سورہ انعام میں جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں, جہاں پر جو ہے تفصیل یہ تھی کہ اللہ نے جو ہے وہ کیا اونٹ اور اونٹنی, اسی طرح جو ہے گائے اور اسی طرح بیل چار, اسی طرح دمبا اور دمبی اور بکرا اور بکری, یہ آٹھ قسم کی اللہ رب العزت اس کو کیا کہتے ہیں چار پا, اس کو کیا کہتے ہیں چوپائے, اس کو انعام کہتے ہیں پالتو جانور, جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں تو اس کو اسی وجہ سے پالتو جانور کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور بینس اور بینسا جو ہے یہ کیا ہے, تو یہ گائے اور بیل کی نسل سے ہے. یہ کیا ہے؟ گائے اور بینس کی نسل سے جو ہے یہ چیز ہے, مگر عرب کے اندر یہ چیز نہیں تھا, یہ عرب کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں تھا. عرب کے اندر وہ چیز تھی جنہیں گائے اور بیل وہاں پر مشہور تھا, گائے بینس وہاں پر نہیں تھی. ورنہ یہ بینس جو ہے اس کو عربی کے اندر جوامیس کہتے ہیں, مگر یہ کوئی الگ سی جنس نہیں ہے, بلکہ یہ کس کے جنس سے ہیں؟ یہ گائے اور بیل کے جنس سے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا وانزل لکم من الانعام, اور پیدا کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے من الانعام چوپایوں میں سے سمانیت ازواج, آٹھ قسم آٹھ جوڑے, یخلقکم پیدا کیا کرتا تھا تم کو, پیدا کیا ہے تم کو فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں, یخلقکم پیدا کرتا ہے تم کو فی بطون امہاتکم ماؤں کے پیٹ میں, خلقا پیدائش من بعد خلق پیدائش کے بعد, فی ظلمات ثلاث تین تاریک پردوں میں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلقکم کو پیدا کرتا ہے تم کو فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں, خلقن پیدائش من بعد خلقن پیدائش کے بعد, یعنی کس طرح ابتدا جو ہے وہ نطفہ, اس کے بعد اس سے خون بنا, اس کے بعد اس سے جو ہے گوشت کا لوتلا, اس خون کا لوتلا, اس کے بعد گوشت کی بوٹی, اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تخلیق کی گئی آنکھ ناک منہ, اسی طرح کان ہاتھ پاؤں, یہ سب چیزیں, اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی گئی, اس کے بعد دنیا کے اندر آئے, پھر آپ کی جو ہے بچپن دی, آپ کی لڑکپن دی, جوانی تھی, یہ سارے سٹیج. تو پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا آتی, یہ ترتیب دیتی, پہلے نطفہ, اس کے بعد خون, اس کے بعد گوشت, اس کے بعد ہڈیاں آئی, اس کے بعد جو ہے یہ تخلیق کی گئی, اس کے بعد دنیا میں آلے آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے خلقم من بعد خلقن پیدائش ایک پیدائش کے بعد, فی ظلمات ان ثلاث تین تاریک پردوں میں, فی ظلمات ان ثلاث تین تاریک پردوں میں, وہ تین پردوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے پیٹ کے اوپر کا پردہ, سمجھ آ گئی, دوسرا جو ہے وہ رحم کا پردہ, جہاں پر جو ہے بچے کو یعنی پیدا ہوتا ہے بنتا ہے, جس کو آپ رحم کہتے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ کیا, جو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے, رحم کے اندر کیا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, اس پانی کا جو ہے ایک پردہ ہے. تو یہ تین پردے, اس پردوں کے اندر اللہ انسان کو جو ہے وہ بناتا ہے, پیٹ کا پردہ, رحم کا پردہ, اور اندر جو ہے وہ پانی کا پردہ. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ بچہ جب یعنی ہوتا ہے تو وہ پانی کے اندر ہوتا ہے, باہر اگر بچے کو جو ہے آپ پانی کے اندر ڈال دے تو 24 گھنٹے بھی آپ اس کو نہیں رکھ سکتے, اور وہاں پر بچہ جو ہے وہ عموماً پانی میں ہوتا ہے. یہ پانی میں کیوں؟ کیونکہ پانی جو ہے وہ کیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ماں کو کہاں سے جو ہے وہ چوٹ لگ جائے, کوئی ضرب جو ہے وہ لگ جائے اس کو, تو اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے کیا, وہ پانی جو اس کے رحم کے اندر ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ضرب, وہ وار اور ضرب سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے تین پردوں کے اندر میں نے آپ کو بنایا, اے انسان تین پردوں کے اندر میں نے آپ کو بنایا, وہاں پر تمہارا کون وسیلہ تھا؟ کوئی وسیلہ وہاں پر تھا کہ تم نے خدا کو وسیلے بنایا تھا وہاں پر کہ اللہ فلاں کی وجہ سے جو ہے مجھے دو کان دیجئے, فلاں کی وجہ سے مجھے دو آنکھ دیجئے, فلاں کی وجہ سے مجھے ناک یہاں پر دیجئے, فلاں کی وجہ سے جو ہے مجھے ہاتھ دیجئے. تو جب وہاں پر اللہ نے تمہارے سارے اعضائے بدن, تمہارے سمانے ضروریات جو ہے بغیر وسیلے کے جو ہے وہ پورے کیے تھے, تو کیا دنیا میں آ کر جو ہے تمہاری ضرورت اور تمہاری حاجت بغیر وسیلے کے پورے کرنے سے قاصر ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر تمہارا کون وسیلہ تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, ذالکم اللہ ربکم, ان صفات والا ربکم تمہارا پالنہار ہے, لہ الملک خاص اسی کے لیے اختیار ہے, لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, فانا تصرفون پس کس طرف تصرفون تم بھیجے جا رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم, ان صفات والا ربکم تمہارا پالنہار ہے, تمہارا پالنے والا ہے, جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, جس ذات نے جو ہے تمہارے لیے چار پانچ جو ہے وہ پیدا کیے, جس ذات نے جو ہے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بنایا, وہی ذات جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی تمہارا پالنے والا ہے. جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں پالا, یہاں پر دنیا کے اندر بھی تمہیں پالنے کے لیے کافی ہے. لہ الملک خاص اسی کے لیے اختیار ہے, نفع اور نقصان کا کسی اور کے پاس اختیار نہیں. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی اور مشکل کشا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا. فانا تصرفون پس کس طرح تم تصرفون پھرے جاتے ہو. کس نے جو ہے تمہیں شیطان, کس نے تمہیں شیطان کے راستے پہ چلا دیا, رحمان کے راستے سے یعنی ہٹا کر جو ہے شیطان کے راستے پہ تمہیں کس نے چلا دیا؟ فانا تصرفون, وہ کس راستے پہ تم چل پڑے, اپنے راستے کو تم چھوڑ کر جو ہے کسی اور کے راستے پہ چل پڑے. فانا تصرفون ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, ان تکفروا اگر تم انکار کرتے ہو, فان اللہ غنی عنکم تو بس یقیناً اللہ بے پرواہ ہے, انکم تمہارے ایمان سے. اللہ رب العزت فرماتے ان تکفروا اگر تم انکار کرتے ہو سب کے سب, اگر تم انکار کرتے ہو سب کے سب, فان اللہ غنی عنکم تو بس یقیناً اللہ بے پرواہ ہے, انکم تم سے تمہارے ایمان سے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جس طرح مشہور حدیث جو بار بار میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ اگر تمام انسانوں کے دل جو ہے ایک دل مومن کی طرح بن جائے, اللہ کی بادشاہت کے اندر اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر تمام مخلوقات انسانوں کے دل جو ہے ایک دل کافر کی طرح بن جائے تو اللہ کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے, وہ تو بے پرواہ ہے. انہیں کیا ضرورت ہے کہ تم قرآن کے سامنے بیٹھو یا نہ بیٹھو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اس کو تو کوئی ضرورت نہیں. یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, اس میں ہماری اپنی جو ہے وہ بلائی ہے, اس میں ہمارا اپنا جو ہے وہ فائدہ ہے کہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھے اور اس پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں. اللہ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تکفروا اگر تم انکار کرو سب کے سب, تو بس یقیناً اللہ بے پرواہ ہے تمہارے ایمان سے, بس یقیناً اللہ بے پرواہ ہے انکم تم سے, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يَرْضَى اور پسند نہیں کرتا اللہ لِعِبَادِهِ اپنے بندوں کے لیے الْكُفْرَ کفر کو اگر تم کفر کرو تو اللہ تمہارے کفر سے بے پرواہ ہے ہاں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا کیوں کیونکہ کفر میں جو ہے بندوں کا نقصان ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے نقصان کو پسند نہیں کرتا تکلیف کو پسند نہیں کرتا تمہارا فائدہ جو ہے وہ کس میں ہے ایمان میں ہے تمہارے لیے ایمان کو پسند کرتا ہے کہ تم مومن بن جاؤ تم عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو اسی وجہ سے تو اس کے لیے اللہ نے بندوبست کیا ہے قرآن کتابیں نازل کیے انبیاء کرام کو اللہ جو ہے وہ بھیجتا ہے اسی وجہ سے وارث انبیاء کو اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں جو حق پرست عالم ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اور پسند نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم تابعداری کرو شکر ادا کرو وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر ادا کرو يَرْضَهُ لَكُمْ تو پسند کرتا ہے اللہ اسے ہوں پسند کرتا ہے اللہ اسے لکم تمہارے لیے شکر کے معنی ایمان تابعداری کیونکہ گزشتہ آیت میں یعنی ان تکفر انکار تو یہاں پر شکر سے مراد ایمان تو ایمان کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کفر کو تمہارے لیے جو ہے وہ پسند نہیں کرتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى تم کفر کی بات کرتے ہو کہ کوئی جو ہے اللہ تمہارے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا تو اس کا تو عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ کوئی اور چڑانے والا ہے کوئی اور جو ہے وہ کیا ہے چڑانے والا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور نہ اٹھا سکے گا ایک اٹھانے والا وزر اخرا بوجھ دوسرے کا نہ اٹھا سکے گا ایک اٹھانے والا وزر اخرا بوجھ دوسرے کا وزر عربی کے اندر کہتے ہیں بوجھ کو وزیر کو وزیر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرنے والا ہوتا ہے مگر پاکستان کا نہیں پاکستان کا جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر تو وزیر بادشاہ اور عوام کے بوجھ میں جو ہے وہ اضافے کا باعث بنتے ہیں تو یہاں پر اسم با کیا ہے یعنی جو ہے تسمیہ بزد اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تسمیہ بزد جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بجائے اس کے کہ بوجھ کو اٹھائے الٹا جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کا باعث بن رہے ہیں عوام الناس کو جو ہے وہ ذلیل یعنی ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں کہ جو امیر ہے وہ روز بروز امیر تر ہو جائے اور جو غریب ہے وہ روز بروز غریب تر ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہارے پروردگار کی طرف تمہاری واپسی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَعْمَلُونَ تو بس باخبر کر دے گا تم کو اس پر کہتے تم عمل کرنے والے انہو علیم بذات الصدور یقیناً یہ اللہ جانتا ہے سینوں کے راز کو تمہیں جو ہے باخبر کر دے گا تو کہ تم دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے تابعداری کے نافرمانی تم جو آیت عقیدہ رکھتے کہ یہ ہمارے جو ہے قربت الہی کے ذرائع ہے ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ پاتے ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مانگتے ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والے ہیں کیونکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى اس نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ تو لوگ آخرت سے منکر تھے تو شفاعت کے معنی جو ہے وہ کیا ہے دنیا کے اندر جو ہے رزق کے لیے امداد کے لیے جو ہے وہ کیا یعنی سوال کرنا سفارش کرنا کہ اے اللہ ان کو رزق دیجئے اے اللہ ان کو جو ہے ان کی مدد فرمائیے اے اللہ یہ کیجئے دنیا کے اندر مسئلہ ہے آخرت نہیں آخرت کو تو وہ لگ نہیں مانتے تھے قیامت کو وہ کہاں مانتے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کافر انسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتا ہے الْإِنسَانَ منکر انسان کو ضرن کوئی تکلیف، دعا ربہ تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو. چل دے یار پتہ کرن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتا ہے انسان کو ضرن تکلیف، دعا ربہ تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو، منیبن الیہ، اسی حالت میں کہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے الیہ اللہ کی طرف، ثم پھر اذا خولہ جب دے دیتا ہے اللہ ان کو نعمتن نعمت خوشی، منہ اپنی طرف سے، نسیا تو بھول جاتا ہے، ماں اس حالت کو، ماں اس مصیبت کو، ماں اس حالت کو، کان یدعو الیہ، کہ تا یہ کہ پکارا تھا اس نے الیہ اس حالت اس مصیبت کے دفع کرنے کے لیے، کہ تھا وہ کہ پکارا تھا اللہ کو الیہ اس مصیبت کے دفع کرنے کے لیے من قبل، اس سے پہلے. وجعل للہ اندادن، اور مقرر کرتا ہے ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے اندادن ہمسر، کسی صفت میں، لیضل عن سبیلہ، انجام یہ ہوا کہ خطا ہوا، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا مس الانسان، جب پہنچتا ہے الانسان کے اندر الف لام احد کے ہے، انسان سے مراد بیمان انسان ہے، کافر انسان مراد ہے، کیونکہ اگر لفظی معنی آپ کرے کہ الانسان، جب پہنچتا ہے انسان، تو انسانوں کے اندر تو اولیاء بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہے، انبیاء کرام بھی ہے، پھر تو سب کی یہ جو ہے بات بن گئی. تو انسان سے مراد جو ہے کیا ہے، الف لام احد کے مراد اسے منکر انسان ہے، بےمان انسان، کافر بےمان انسان. جب اس کو پہنچتا ہے کوئی تکلیف، دعا ربہ تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو، منیبن الیہ، اسی حالت میں کہ رجوع کرتا ہے الیہ اللہ کی جانب. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا، نہ پیروں کو چھوڑتا ہے، نہ دم ڈالنے والوں کو چھوڑتا ہے، نہ تعویذ بنانے والوں کو چھوڑتا ہے، نہ کسی درگاہ کو چھوڑتا ہے، نہ کسی زندہ کو چھوڑتا ہے، نہ کسی مردہ کو چھوڑتا ہے، چلتا جاتا ہے، جو کوئی جگہ بتاتا ہے یہ چلا جاتا ہے. تو منیبن الیہ کی معنی یہ ہے کہ جب سب سے جو ہے نا امید ہو جاتا ہے، تو صرف ایک اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ فریادی بن جاتا ہے، ایک اللہ سے امید لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اے اللہ باقی سارے دروازے بند، یہ ایک دروازہ جو ہے وہ کیا ہے، کھلا ہے، باقی سب جو ہے وہ دینے والے نہیں، دینے والا یہی ایک. تسمہ اذا خولہ، پھر جب دے دیتے ہیں ہم اس کو نعمتن کوئی نعمت، منہ اپنی طرف سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیمار ہوں، بیمار ہے، بیماری میں مجھے پکارا، میں نے ٹھیک کر دیا، کیونکہ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بیٹا نہیں تھا اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کاروبار اور روزگار جو ہے وہ نہیں تھا اللہ نے برسر روزگار بنا دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، غریب تھا اللہ نے جو ہے وہ مال دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے نسیا، تو بھول جاتا ہے ماں اس حالت کو، اس مصیبت کو، کان یدعو الیہ، کہ تھا یہ کہ پکارا تھا اللہ کو اس مصیبت کے دفع کرنے کے لیے. جس مصیبت کے اندر اس آدمی نے اللہ کو پکارا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اس مصیبت کی گھڑی کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اس بے روزگاری کو, جب اولاد نہیں تھے, جب بیمار تھا, جب کسی اور مسئلے کے اندر جو ہے وہ پریشان تھا, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس حالت کو بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا, اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے اندادا ہمسر کسی صفت کے اندر, پھر اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انداد بنا دیتا ہے. انداد جمع ہے نت کی, اور نت کے معنی ہم مثل, ہمسر, یہ تو فلاں کے وسیلے سے ہوا, یہ تو فلاں کے در کا میں نے جو ہے جھنڈا مانا تھا, فلاں کا میں نے جو ہے وہ غلام مانا تھا, فلاں کا تو میں نے جو ہے وہ کیا دمبا اور بکرا جو ہے وہ مانا تھا, فلاں پیر کی تعمیز کا جو ہے وہ اثر ہے, فلاں کی برکت سے جو ہے وہ اس طرح ہوا, پھر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے وہ شریک بناتا ہے. لیزل عن سبیل ہی, لام للعاقبت ہے, لام بمانی لام للعاقبت, انجام یہ ہوا کہ بٹک گیا, گمراہ ہوا, عن سبیل ہی اللہ کے راستے سے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, تمتع بکفر کا, فائدہ لے اپنے کفر پہ قلیلن توڑا, فائدہ لے اپنے کفر پر قلیلن توڑا. یہاں پر پھر اللہ نے شرک کے بجائے لفظ کفر کا استعمال کیا, کیونکہ اللہ نے نعمت دی تھی, اس نے اللہ کی نعمت سے انکار کر دی اور اللہ کی دی گئی نعمت کو کسی اور کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر دی کہ یہ فلاں کے وسیلے سے ہوا, تو اسی وجہ سے اللہ نے کفر کر دیا. اسی طرح توحید سے انکار, تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے لفظ کفر کا استعمال کیا. قل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, تمتع بکفر کا, فائدہ لے اپنے کفر کے ذریعے سے, قلیلن توڑا, کر جا جو آپ کو کرنا ہے کر جا, انک من اصحاب النار, یقیناً تم من اصحاب النار جہنمیوں میں سے ہو. امن ہوا قانتن, امن ہوا قانتن, اے وہ آدمی ہوا قانتن جو تابعداری کرنے والا ہے, آنا اللیل رات کے اطراف میں, ساجدن سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو, وقائمن اور حالت قیام میں, یحذر الآخرہ ڈرتا ہے آخرت سے, ویرجو رحمت ربہ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کا. اللہ رب العزت فرماتے ام من, آیا وہ شخص وہ آدمی, ہوا قانت جو تابعداری کرنے والا ہے, عاجزی کرنے والا ہے, آنا اللیل رات کے اطراف میں, کس کے اطراف میں, رات کے اطراف میں جب رات اختتام پذیر ہونے والی ہے, وصبح واللیل اذا عسعس, قرآن نے سورہ تکویر کے اندر فرمایا واللیل اذا عسعس, جب آخر تک پہنچ پائے, جب رات آخر تک جو ہے وہ پہنچ پائے. سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے واللیل اذا یسر, جب رات جو ہے وہ چل پڑے, یعنی رات جو ہے وہ روانہ ہو جائے, تو اللہ رب العزت فرمائے جس کو آپ سحری کا ٹائم کہتے ہیں, بالکل آخری پہلو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آنا اللیل ساجدن سجدہ کرتے ہوئے, وقائمن اور حالت قیام میں. تو یہ نہیں کہ صرف یہ دو کام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہو قیام, باقی کو اللہ نے اس پہ قیاس کر دیا, کیونکہ نماز کے اندر جو سب سے اوپر کی حالت ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ قیام ہے, اور جو سب سے جو ہے وہ کیا انتہائی جو ہے وہ مقام ہے تو وہ کیا ہے, سجدہ ہے. یحذر الآخرہ ڈرتا ہے آخرت سے, یہ تمام کام کوئی تو اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اگر اپنی بیوی کے پہلو سے بھی جو ہے یہ اٹھ کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو بیوی تو اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ یہ اٹھا ہے کہ نہیں لیٹا ہوا ہے. تو ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوگی. کس وجہ سے, یحذر الآخرہ, اللہ سے ڈرتا ہے, کس سے ڈرتا ہے, اللہ سے جو ہے وہ ڈرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور امید رکھتا ہے رحمت ربی اپنے رب کی مہربانی کی کہ اللہ جو ہے مجھے جنت سے نوا دے گا. اللہ جو ہے اللہ کے جنت اور رحمت کا امیدوار بنا ہے تو رب کے سامنے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو یہ آدمی ہے جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے, اللہ کے سامنے جو ہے حالت سجدہ اور حالت قیام میں جو ہے وہ نماز میں جو ہے اپنے رات کو بسر کر رہا ہے, اور دوسرا وہ آدمی ہے کمن ہوا لے سکا ذالک, آئے گے اس آدمی جیسا ہے جس کی یہ حالت نہیں ہے تابعداری والی, جو پوری رات جو ہے وہ کیبل اور اسی طرح انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھ کر جو ہے وہ سوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ دن کو 12 بجے جو ہے وہ یعنی کیا وہ اٹھے, تو کیا یہ آدمی اس آدمی جیسا ہے جو رات کو جو ہے اللہ کی تابعداری میں سو جائے اور اللہ کی تابعداری میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ یاد کرے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اگر تم کہو کہ نہیں دونوں مسلمان ہیں, دونوں نے کلمہ پڑھا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا عالم اور جاہل بھی آپ کے نزدیک برابر ہیں؟ اگر یہ دونوں برابر ہیں تو پھر عالم اور جاہل بھی برابر ہیں, یہ بھی برابر ہے کہ تم کہو کہ عالم اور جاہل بھی آپس میں برابر ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, هل يستوي الذين, آیا برابر ہیں وہ لوگ, يعلمون جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب کو, والذین اور وہ لوگ, لا يعلمون جو نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو, کیا برابر ہے؟ کبھی نہیں برابر. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, هل يستوي الذين, آیا برابر ہیں وہ لوگ, يعلمون جو سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب کو, والذین اور وہ لوگ, لا يعلمون جو نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو. ایک جاہل ہے دوسرا عالم ہے, ایک سمجھنے والا ہے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, نا سمجھ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر, صحیح بخاری کے اندر جب باب قائم فرماتے ہیں کتاب العلم کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل, کہ علم جو ہے یہ پہلے ہے, علم جو ہے یہ پہلے ہے کسی سے عمل سے اور دوسروں کو بیان کرنے سے. تو کتاب العلم کے اندر جب جو ہے وہ آیات کو جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں تو یہ آیت بھی ذکر فرماتے ہیں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں, قرآن کو جاننے والا اور قرآن کو نہ جاننے والا وہ برابر نہیں ہے. اور کبھی جو ہے وہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلیم, علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے, کہ اس کو آپ سیکھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں, لا يتعلم العلم من كان مستحيا, علم جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا وہ آدمی جس میں جو ہے وہ کیا ہو, جو سوال کرنے سے جو ہے وہ شرماتا ہو. مستحیون, جو سوال کرنے سے جو ہے وہ شرماتا ہے. ایک تو بے جا سوال ہے کہ ہم توحید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور ایک آدمی طلاق کے بابت پوچھے, یہ تو بالکل بے جا جو ہے وہ سوال ہے. یا ہم جو ہے وہ یعنی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اور وہ سوال کرے کہ کس پارٹی کو میں ووٹ دوں, سمجھ آ گئی؟ یا جو ہے مجھ سے پوچھے کہ آپ جو ہے کس پارٹی کے فیور میں ہیں, تو یہ تو بالکل جو ہے کیا ہے, بالکل ایک بے معنی سی بات ہے. مولانا محمد, یہ مولانا محمد طیب جو ہمارے امیر ہے, ایک مرتبہ درس پڑھا رہے تھے تو درس کے اندر جو ہے وہ درس ابھی پڑھا رہے ہیں اور درس کے اندر جو ہے ایک طالب نے چٹھی بھیجی کہ اچار کانا جو ہے وہ کیسا ہے. اس نے جو ہے وہ چٹھی بھیجی تو مولانا تو بڑے جو ہے وہ تیز ہیں اس معاملے میں کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں تم غیر ضروری جو ہے وہ چٹ. اسارے محترم فرماتے جب ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا تو چٹ جب آتی تو میں نے منع کیا تھا لوگوں کو کہ ڈائریکٹ مولانا کو آپ چٹ نہیں دیں گے, سب سے پہلے جو ہے مجھے دیں گے, اگر اس کے مطابق جو ہے وہ سوال ہوتا تو میں سامنے رکھتا, اور اگر موضوع سے ہٹ کر ہوتا تو اس میں ویسے جو ہے وہ ٹائم خرچ ہوتا. تو مولانا تو بڑے غصے ہو گئے, تو اس نے کہا خرابی خورا, تو یہ تو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں تو پھر بعد میں اس کو طالب جو ہے بڑے تنگ کر رہے تھے. یہی بات جو ہے اس کو پورے دورے کے اندر جو ہے وہ طالب جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر اس طرح ہے تو بس ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے جو دو آدمی ہے, جو ایک سوال کرنے سے سر یعنی شرماتا ہے کہ میں سوال کروں ویسے نہ ہو کہ لوگ میرے پیچھے ہنس پڑے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا وہ مستکبرن جو متکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, میں بڑا جو ہے وہ پڑھاکو ہوں, میں نے بڑا جو ہے مطالعہ کیا ہے, میں بڑا جو ہے وہ سمجھدار ہوں. تو وہ آدمی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, یقینا نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے.